मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम पृथ्वी पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हम कल जो है विशेषणम विशेषण बहुलम यहाँ तक पढ़ाया था। अब जो है आगे पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च इस सूत्र पर विचार करेंगे। ये जो है अकारांत पुमलिंग पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, चौव्य पद है। समास है पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः। इतने तो योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो है अनुवृत्ति विशेषणम विशेषेण बहुलम से विशेषणम विशेषण की अनुवृत्ति आ रही है। समानादि करने की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष विभाषा सुपसा सुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया पूर्वादयः सुबन्ताः, अर्थात पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते सुबन्ताः। ऊपर से विशेषणम की भी अनुवृत्ति है, तो इसलिए विशेषण वाचिनः, ऐसा विशेषण वाचिनः इत्येते विशेषण वाचिन सुबंता ऐसा कर लेंगे। मैंने पूर्वादय विशेषण वाचिन समर्था सुबंता, अर्थात पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते विशेषण वाचिन समर्था सुबंता समनाधिकरण ही विशेष्य वाची भी समर्थ ही सुबंत सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अर्थवाक हिंदी में पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य और मध्यम और वीर ये विशेषण वाची समर्थवंत विशेष्य वाची समानाधिकरण समर्थवंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वश्चासु पुरुषश्च पूर्व पुरुष, अपरश्चासु पुरुषश्च अपर पुरुष, प्रथमश्चासु पुरुषश्च प्रथम पुरुष, चर्मश्चासु पुरुषश्च चर्म पुरुष, जघन्यश्चासु पुरुषश्च जघन्य पुरुष, समानश्चासु पुरुषश्च समान पुरुष, मध्यश्चासु पुरुषश्च मध्य पुरुष, मध्यमश्चासु पुरुषश्च मध्यम पुरुष, वीरश्चासु पुरुषश्च इति वीर पुरुषः। तो ये जो पूर्व इत्यादि जो विशेषण वाची सुबंत है, ये विशेषण है। जैसे पूर्व पुरुष में पूर्व विशेषण है, पुरुष विशेष है। ऐसे अपर पुरुष प्रथम पुरुष इत्यादि में प्रथम मध्यम पुरुष, मध्यम शब्द जो है विशेषण है, पुरुष विशेष है। तो ये विशेषण वाची सुबंत विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबंत के साथ। तो ये विशेष्य है, पुरुष विशेष्य है और समानाधिकरण है, पूर्व पुरुष दोनों मिलकर के एक ही को कह रहा है। पूर्व पुरुष मने पहला पुरुष, अपर पुरुष मने दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष मने पहला पुरुष, चरम पुरुष मने अंतिम पुरुष, जघन्य पुरुष मने क्रूर पुरुष, समान पुरुष मने समान पुरुष, मध्य पुरुष मने बीच का पुरुष, मध्यम पुरुष मने वीर पुरुष। तो ये समास हो गया, प्रथम सु पुरुष पूर्व सपुष करके प्रजन करके विशेष पुरुष, अब पूर्व पुरुष प्रथम पुरुष अपर पुरुष इत्यादि बन जाएगा। आगे हैं शरण्यादय कृतादि भी ही शरण्यादय इकारांत पुण्यंग शरण्यादि शब्द प्रथम बहुवचन है, कृतादि इकारांत पुण्यंग कृतादि शब्द प्रथम बहुवचन है। समास है शरण्यादय में श्रेणी आदि ये शांति शरण्यादय बहुवरी समास है, और कृतादय हमें भी है कृत आदि ही ये शांति कृतादय सही कृतादि भी ही बहुवरी समास हो गया। ऊपर से समानादि करने न तत्पुरुष विभाषा सुप्त सुपा समास सबकी मृत्यु आ रही है। शरण्यादय प्रथम शरण्यादय समर्था सुबंता समानाधिकरण ही समानाधिकरण वाची भी ही समानाधिकरण ही कृदादि भी समर्थ ही सुबंत सभी भाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो श्रेणी आदि जो समर्थ सुबंत है श्रेणी आदि जो समर्थ सुबंत है वो कृतादि समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, सर्वतत्पुर समास होता है। श्रेण्यादि गण है, गण पाठ में आप देख सकते हैं श्रेण्यादि में श्रेणी आदि अवयव जनगण, श्रेणी एक पूग कुंड राशि विशिख निचय निधान इंद्र देव मुंड भूत श्रवण वदान्य अध्यापक ब्राह्मण क्षत्रिय पटु पंडित कुशल चपल निपुण कृपण इति श्रेण्यादय, ये सब श्रेण्यादि है। तो शरण्यादय समर्था सुबंता कृदादि भी समानाधिकरण ही समर्थ ही सुबंत सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। उदाहरण के लिए अश्रेणय श्रेणय कृता, अश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणी कृता। यहाँ पर एक वार्तिक है इसी सूत्र के ऊपर जो है वार्तिक है, शरण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम। शरण्यादि जो है शब्द जो है इसमें च्वर्थ वचन कहना चाहिए, च्वर्थ का मतलब क्या अभूत तद्भाव, च्वर्थ वचन का मतलब है अभूत तद्भाव, जो नहीं है उसका हो जाना। जैसे अश्रेण्य यहाँ पर जो है मैंने अश्रेणय श्रेणय कृता श्रेणी कृता, श्रेण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम, श्रेण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम लिख लिया। च्व च्व च व संयुक्त, च व संयुक्त मैंने च व य संयुक्त कर दे, च है ना जी, च य व च व य संयुक्त फिर थ के ऊपर रेफ वचनम मैंने च्वी अर्थ वचनम पदछेद करेंगे च्वी अर्थ वचनम हो जाएगा, च्वर्थ वचन को नीचे लग गया, च्वी अर्थ वचनम मैंने च्वर्थ वचनम श्रेण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्य ऐसा हुआ, श्रेण्यादिषु च्वर्थ वचनम कर्तव्यम लिख लिया। क्या लिखा क्या लिखा च्वर्थ थ च्वर्थ मन च्वी अर्थ है, च्वी अर्थ को कहना चाहिए। शरण्यादि में शरण्यादि जो गण में शरण्यादि में जो प्रति शब्द है उनमें च्वर्थ वचन करना चाहिए अर्थात अश्रेणय अश्रेणय कृता है स्वर्थ वन अभूत तद्भाव जो श्रेणी नहीं जो श्रेणी नहीं है जो पंक् माने अश्रेणय जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें पंक्तिबद्ध किया इति श्रेणी कृता है। इसका मतलब ये हुआ माने अश्रेणय श्रेणय कृता इति श्रेणी कृता जो श्रेणी नहीं थे जो श्रेणी माने पंक्ति जो पंक्तिबद्ध नहीं थे उन्हें पंक्तिबद्ध किया इसलिए श्रेणी कृता ऐसे ये एक कृता अनेके एक कृता इति एक कृता जो एक नहीं थे उन्हें एक किया तो ये च्वी अर्थ वचन हो गया माने च्वी अर्थ को कहने वाला हो गया। च्वी माने अभूत तद्भाव पहले पढ़ाया हुआ वो आगे भी आएगा कि अभूत तद्भाव में जो है च्वी अर्थ च्वी प्रत्यय होता है। अभूत माने जो नहीं है उसको तद्भाव वैसा हो जाना जो ने श्रेणी नहीं है उसको श्रेणी हो जाना ये हो गया समझ गए। हाँ तो जैसे श्रेणी कृता है तो श्रेणी जस कृत जस हुआ पूर्व शब्द करके श्रेणी कृत जस हो श्रेणी कृत हुआ फिर जो है श्रेणी कृत से जो है जस ले आया श्रेणी कृता बन गया एकीकृता बन गया इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे तीन नई विशिष्टे नानी तेन अकारांत पुमलिंग शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है नई विशिष्टे अकारांत पुमलिंग नई विशिष्ट शब्द सप्तमी तृतीय व्यक्ति एक वचन है अनई यकारांत पुमलिंग अनई शब्द तथा एक वचन है नपुंसक भी कह सकते हैं। तेन पुमलिंग के सर नई विशिष्टे ने भी पुमलिंग कर दिया। अब नई विशिष्टे नानई तो यहाँ पर समास नया एवं विशिष्ट थी नई विशिष्टा ऐसा कीजिएगा नया एवं विशिष्ट माने नई के द्वारा ही जो विशिष्ट हो नई विशिष्ट है नई के नया एवं विशिष्ट है नई विशिष्ट तीन नई विशिष्ट तृतीय तत्व समास हो गया नई के द्वारा विशिष्ट और अनई का अर्थ है न विदित नई अस्मिन न विदित नई अस्मिन सो अनई बहुव्रीहि समास हो गया जिसमें नई नहीं है उसको अनई कहेंगे। ऊपर से समानाधिकरण के मृत्यारे तत्पुरुष विभाषा सुपा समास सबके मृत्यारी है तो अनई हो गया मन आई मने अनई मने नई रहितम एकतांतम अनई अभी से मने नई रहितम जो है तीन नई विशिष्टे नानई यहां पर अनई से अनई भी एक तांत ही लेना है अनई जो है ये जो लेना है ये भी एक तांत ही लेना है क्योंकि नई विशिष्टे नांतेन मने नई विशिष्ट एक तांत के साथ अनई मने नई रहितम एक तांतम प्रत्याशती न्याय न यहाँ पर जो है तेन के द्वारा एक तेन जो है बने एक है नई विशिष्ट एक है अनई विशिष्ट अनई मने नई रहित तो नई रहित जो तांत सुबंत है वो नई सहित जो है एक तांत सुबंत समास को प्राप्त है इसलिए यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि अनई एक तांतम समर्थम सुबंतम नई विशिष्टे न एक तांते न समानाधि करने न सुबंते न सह समर्थे न सुबंते न सह विकल्प ने समस्या थे तत्पुरुष समासो भवती ये इसका अर्थ हुआ मने तेन के कारण ही यहाँ पर अनई से भी जो है मने न नहीं जो न भी नहीं अस्मिन नहीं है नहीं जिसमें तो यहाँ पर तेन के कारण ही यहाँ पर अनई में व्यक्तांत लेना है अनई मने नई रहितम एकतांतम सुबंतम समानाधिकरण नई विशेष न प्रत्यांत न समर्थन सुबंते न सब विकल्प न समस्य थे तत्पुरुष समास भवति। उदाहरण कृतम च तद अकृतम च, तो देखिए अकृतम है ना अनई नई नई से रहित है कृतम, सॉरी कृतम जो है तद अकृतम च, कृत जो है ये एकतांत तो है परंतु नई विशिष्ट नहीं है, नई से भिन्न है, और अकृतम जो है नई विशिष्ट है। तो अनई एकतांत सुबंत, कृत जो अनई एकतांत सुबंत है उस अनई एकतांत सुबंत को नई विशिष्ट जो तांत है अकृत, इसके साथ समास को प्राप्त हुआ है विकल्प से। कृतम च तद अकृतम जत कृता कृतम, भुक्तम च तद अभुक्तम च इति भुक्ता भुक्तम, ऐसा कृतम च तद अकृतम मने जो किया हुआ है वह न किया हुआ सा है, भुक्तम च तद अभुक्तम जो खाया वह न खाया हुआ सा है, ऐसा अर्थ हुआ कि जो किया न किया बराबर हुआ था, जो किया तो है परंतु न के बराबर है। भुक्ता भुक्तम जो खाया न खाया मैंने खाया है पर न खाया के बराबर है, जो खाया न खाया एक हो मैंने खा लिया तभी और न खाया तभी भूख लगी हुई है, तो खाया हुआ जो न के बराबर हो उसको कहेंगे भुक्ता भुक्तम। कृता कृतम भुक्ता भुक्तम उसका पूर्वत सिद्धि हो जाएगी, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। समझ में आया। आगे है सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्य माने ही, सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट अकरंत पुण्य सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट सत प्रथम बहुवचन है, पूज्य माने अकरंत पुण्य पूज्य मान सत तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। समास है सत च महत च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट इतरी युगद्वंद समास हो गया। अब अनुवृत्ति है समानाधिकरण न की तत्पुरुष विभाषा सुप सा सुपा समास सबके अनुवृत्ति आ रही, तो क्या हो गया सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंता समानाधिकरण ही पूज्य मान ही मने पूज्य मान वाची भी समर्थ सुबंते विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। बोलते सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट ये जो समर्थ सुबंत है समानाधिकरण पूज्यमान वाची पूज्यमान को कहने वाला, पूज्यमान जो है पूज्य करता हुए को कहने वाला पूज्यमान वाची जो समर्थ सुबंत विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह जो है तत्पुरुष समास होता है। तो पूज्यमान माने पूजा के योग्य, ऐसा पूजा किए जाने वाला पूजा के योग्य। उदाहरण के लिए जो है सत चासु पुरुषश्च सत्पुरुष महा मने महापुरुष महान चासु पुरुषश्च इति महापुरुष। सत में जो है सन है सन संत संत ऐसा बनता है, इसलिए सन चासु पुरुषश्च ऐसा विग्रह होगा, सन चासु पुरुषश्च इति सत्पुरुष महान चासु पुरुषश्च इति महापुरुष परमश्चासु पुरुषश्च इति परम पुरुष उत्तमश्चासु पुरुष इति उत्तम पुरुष उत्कृष्टश्चासु पुरुष इति उत्कृष्ट पुरुष। तो यहाँ पर सत जो है सत जो शब्द है सत जो सुबंत है उसका समानाधिकरण जो समानाधिकरण पूज्यमान वाची जो समानाधिकरण बजे पूजा के योग्य पुरुष जो है पूज्यमान वाची जो है पूजा किए जाने वाला, तो ये पूज्यमान वाची जो पुरुष है उसके साथ समास को प्राप्त हुआ है और फिर तत्पुरुष सत्पुरुष बन गया है, महापुरुष परम पुरुष उत्तम पुरुष उत्कृष्ट पुरुष इत्यादि बन गया। तो कोई विशेष नहीं है, बस महापुरुष में महत्व को आन महत समानाधिकरण जाति है, समानाधिकरण जाति प्रति प्रति महत्व को आकार आदेश होता है तो को आकर देंगे, पीछे भी बताया हुआ हूं। और महा मैंने आकर दिया और फिर मह का महत के तकार को आकार फिर जो आकर्षण कर दीजिए महापुरुष इत्यादि बन जाएगा, तो कोई विशेष नहीं है। अब आगे है ऐसे बना दीजिए आगे वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्य मानम। तो वृंदारक नाग कुंजर ही अकारांत पुनिंग वृंदारक नाग कुंजर शब्द प्रथम तृतीय विभक्ति बहुवचन है पूज्य मानम अकारांत नपुंसकलिंग पूज्य मान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च इति वृंदारक नाग कुंजरा तैः वृंदारक नाग कुंजरैः इति त्रियुग्म समास हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? पूज्यमान माने पूज्यमान वाची सुबंतम समर्थम सुबंतम ऐसे पूज्यमानम प्रत्यनवृत्ति जो है समनाधिकरणेन तत्पुरुष विभाषा सुपसा सुपा समास सब के अनुवृत्ति आ रही है। क्या हो गया? पूज्यमान वाची समर्थम सुबंतम वृंदारक नाग कुंजर इत्येत ही समनाधिकरण समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। माने वृंदारक माने पूज्यमान वाची जो समर्थ सुबंत है पूज्यमान वाची जो शब्द है उसका वृंदारक समर्थ सुबंत के साथ नाग समर्थ सुबंत के साथ कुंजर समर्थ सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त होता है और तत्पुरुष समास होता है समनाधिकरण वाची जो है। तो उदाहरण के लिए जैसे गोश गौश चासो वृंदारकश्च गौ गावो गावो गौ है ना गौ तो गौश चासो वृंदारकश्च इति गो वृंदारकः अश्वश्चासो वृंदारकश्च इति अश्व वृंदारकः गो गौश चासो नागस इति गो नागः अश्वश्चासो नागस इति अश्व नागः गौश चासो कुंजरस इति गो कुंजरः अश्वश्चासो कुंजरस इति अश्व कुंजरः। तो यहाँ पर जो है गौ जो है पूज्यमान है अश्व जो है पूज्यमान वाची है पूज्यमान है गो चासो वृंद का वृंदारक। तो गो पूज्यमान वाची समर्थ बंध है वृंदारक के साथ समास को प्राप्त हुआ और गो वृंदारक बन गया। अच्छा अश्व वृंदारक बन जाएगा माने गो वृंदारक माने उत्तम बैल अच्छा बैल और अश्व वृंदारक माने अच्छा घोड़ा। ऐसे गो नाग गौ चासु नाग इति गो नाग गो गौ चासु नाग इति गो नाग अश्व चासु नाग इति अश्व नाग। तो यहाँ पर उत्तम जो बैल है उत्तम जो घोड़ा है उसको कहते हैं गो नाग गो कुंजरा वह तो वृंदारक नाग कुंजर सबका एक ही अर्थ है उत्तम बैल अश्व कुंजरा। सबका ये गो वृंदारक माने श्रेष्ठ बैल अश्व वृंदारक माने श्रेष्ठ घोड़ा नाग वृंदारक माने श्रेष्ठ बैल अश्व वृंदार अश्व नाग माने श्रेष्ठ घोड़ा और गो कुंजर माने श्रेष्ठ बैल और अश्व कुंजर माने श्रेष्ठ घोड़ा माने सबका श्रेष्ठ ही अर्थ है और पूर्व सब कुछ कर लीजिएगा कोई इसमें विशेष नहीं है। बस विशेष ये ध्यान रखना कि गौ शब्द जब पुंलिंग में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ बैल होगा और जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ गाय होता है ये समझना। माने गौ शब्द जब पुंलिंग में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ बैल हो जाएगा और गौ शब्द जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ गाय हो जाएगा यही तो है। अयम गौ इयम गौ ऐसा समझ गया। हाँ उत्तम बैल उत्तम गाय हाँ वो जो है ना वृंदारक का नाग कुंजर का अर्थ है श्रेष्ठ ना समझ गए। आगे है कतर कतमो जाति परिप्रश्न कतर कतमो अकरंत पुलिंग कतर कतम शब्द प्रथम की द्विवचन है जाति परिप्रश्न अकरंत पुलिंग जाति परिप्रश्न सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है समास हो गया। कतरश्चा कतमश्चा इति कतर कतम, इतने तरह योगद्वंद हो गया। और जाति पर प्रश्न में है जाते है परिप्रश्न इति जाति परिप्रश्न तस्विन जाति परिप्रश्न है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति समानाधिकरण तत्पुरुष विभा सुपा समास आ रही है, क्या हो गया जाति परिप्रश्ने, अर्थात जाति परिप्रश्न, जाति के विषय में विविध प्रश्न करने पर परिप्रश्न, परि माने सब ओर से फ्रॉम ऑल साइड, जाति के संबंध में प्रश्न करने पर, विविध प्रश्न करने पर, तो जाति परिप्रश्न अर्थे कतर कतम इत्यतो समर्थ सुबंतौ समनाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुष समासो भवति। कतर और कतम शब्द जो है जाति परिप्रश्न अर्थ में कतर और कतम शब्द समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। उदाहरण दिया है कतर कठह कतर कठह कतर कलाप, हाँ जाति परिप्रश्न अर्थ है ना जी, जाते है परितः प्रश्न इति जाति परिप्रश्न, परितः प्रश्न इति परिप्रश्न माने जाति के संबंध में परिप्रश्न सब ओर से प्रश्न, जाति के संबंध में जाति के विषय में जो परिप्रश्न है सब ओर से जो प्रश्न किया जाता है, विविध प्रकार के प्रश्न किया जाता है उसकी बात कही जा रही है। तो इसमें कहा प्रथम वृत्ति में क्या लिखा हुआ है, हाँ तो मैंने जाति परिप्रश्न अर्थे कतर कतम इत्येतो समर्थो सुबंतो समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। मैंने समस्यते कोई बात नहीं, वर्तमान हूं तो वर्तमान तो रहता ही है, इसलिए अपने तरफ से जोड़ दिए, जोड़ो यानी जोड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है। वर्तमान जो है ना, वर्तमान मैंने विद्यमान, जो वर्तमान में विद्यमान जो कतर कतम शब्द है, वर्तमान कहो या नहीं कहो तो होगा ही विद्यमान, कह दीजिए ठीक है, नहीं कहें कोई बात नहीं, तभी वो अर्थ निकल जाएगा, समझ गया। तो ये जैसे कह रहे हैं कि जाति परिप्रश्न में कतर कठह कतर कठह, तो कितने कठ हैं, कतर कठह माने कितने कठ हैं, माने इन दोनों में कितने कठ हैं, कतर कलाप इन सब में कितने कलाप है, कतर जो कहते तरफ प्रत्यय दो में से एक को अलग करने में करते हैं ना जी, और कतम कह माने कौन, कतर माने कितने, तरफ प्रत्यांत है, तरफ प्रत्यय है, द्विवचन विभजो पत्र भी सुनो, तो कतर माने कौन, कतर दो में से कौन, जैसे साधु तरह का मतलब क्या हुआ, बोलो श्रेष्ठ तरह माने क्या हुआ, एक है दो में से कौन, दो में से जो श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ तर हुआ ना जी, तो ऐसे ही तरप जो प्रत्यय होता है दो में से एक को अलग करने के लिए, विभज्य करने के लिए, विभाग करने के लिए, तो जब यहां पर कहते हैं सतरह माने कह माने कौन, अब इन दोनों में से कौन, ये कतर का अर्थ हुआ। इन सब में कौन, समझ में आया, कतर कठ इन दोनों में कौन कठ है, कठ शाखा के जो हैं, और इन सब में कौन जो है कठ शाखा के हैं, इनमें से कौन कलाप शाखा के हैं, ये सब जो है पहले शाखा हुआ करता था ना जी। तो कतरह चासो कठ जी कतर कठ कतरह चासो कलाप जी कतर कलाप कतम कतम चासो कठ जी कतम कठ कतम चासो कलाप जी कतम कल्प। समझ गए, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे चले। हाँ आगे है, किम क्षेपे किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्द प्रथम एक वचन है, क्षेपे अकारांत अकारांत नपुंसकलिंग क्षेप शब्द या क्षेप अकारांत पुलिंग क्षेप शब्द प्रथम एक वचन है। तो यहाँ पर जो है क्षेपे गम्य माने, क्षेपे माने निंदा, क्षेपे गम्य माने किम समर्थम सुबंतम किम इति समर्थम सुबंतम समानादि ऊपर से समानादि करने न तत्पुरुष विभाषा सुपसमृति आ रही है, तो किम इति समर्थम सुबंतम समानाधि करने न समर्थ न सुबंत न सभी भाषा समझते तत्पुरुष समासो भवति क्षेपे गम्य माने सती, क्षेप गम्यमान होने पर निंदा गम्यमान होने पर। जैसे किम सखा कथम भूत सखा इति किम सखा, किम सखा यो अभिद्रुह्यति कथम भूत राजति किम राजा यो न रक्षति प्रजा। बोल रहे हैं कि यहाँ पर निंदा अर्थ जो है कथम भूत सखा इति किम सखा, किम सखा यो अभिद्रुह्यति वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है, जो विश्वासघात करता है, अभिद्रोह करता है। बोलते हैं यहाँ पर निंदा गम्यमान हो रहा है ना जी, क्षेपे गम्यमान हो रहा है और किम जो सुबंध है उसका समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। यहाँ पर किम सखा माने कथम भूत, किस प्रकार के सखा, किस प्रकार के मित्र, किम सखा हो गया माने ऐसा कौन सा सखा है, मतलब वो मित्र जो है वह क्या मित्र जो विश्वासघात यो वाक्य से पूरा बता, किम सखा यो विद्रोह, वह कौन सी सखा है जो द्रोह करता है, जो विश्वासघात करता है। तो यहाँ पर जो समास हो गया है, निंदा गम्यमान तो है ही और यहाँ पर जो है समास हो गया है किम शब्द का, और किम शब्द का जो है समानाधिकरण समर्थबंध के साथ। किम राजा यो न रक्षति प्रजा, वो कौन सा राजा है जो राजा की रक्षा न करे, ये इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर समासांत जो टच प्रत्यय यहाँ पर टच प्रत्यय क्यों नहीं होता, ऊपर से टच प्रत्यय प्राप्त था, समासांत टच प्राप्त था, ये 5-4-17 नंबर सोचने का लिए 5-4-17 नंबर सूत्र म्यूट कर दीजिए भाई, म्यूट करो जी। किमाक्षेपे यहाँ पर भी वही सूत्र है, वहां पर किमक्षेपे यहाँ पर किमाक्षेपे है, मिला मकरांत नपुंसक लिंग किम शत पंचमी एक वचन है, क्षेपे अकरांत पुलिंग शेष सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ पर फिर न के मृत्य न पूजा से न के मृत्य आ रही है, समासांता का प्रकरण चल ही रहा है, संज्ञा प्रतिपद का प्रतिपद क्या होगा, क्षेपे अर्थे, क्षेपे गम्य माने क्षेपे अर्थे किम शब्दात परह, किम शब्दात परह समासांत प्रत्यय न भवती न भवती, ऐसा माने किम शब्द से परे समासांत प्रत्यय नहीं होते। जैसे किम राजा यो न रक्षति किम सखा यो अभिद्रुह्यति, तो यहां पर जो है राजा सखी भ्यस्तच माने किम शब्दात या किम प्रातिपदिकात कर दो माने क्षेपे अर्थे, क्षेपे गम्यमाने या क्षेपे अर्थे किम प्रातिपदिकात परह समासांतः प्रत्ययः न भवति। असमासांतः बहुवचन है 5, 4, 68, तो उसके आधार पर अर्थ करेंगे तो जगह तब जो है किम शब्दात परेभ्यः समासांतः प्रत्ययः न भवन्ति, ऐसा मने किम शब्द से परे जो है समासांत प्रत्यय नहीं होते, समास का अंतावय प्रत्यय नहीं होता। तो किम राजा यो न रक्षति, किम सखायो यो अभिद्रुयति, किम गौर यो यो न वहति, तो यहाँ पर जो है निंदा गम मान राजा हसखी भ्यस्तच, राजा हसखी भ्यस्तच जो आगे आगे 91 नंबर सूत्र है वो कहते हैं राजन सखी शब्द अंत वाले जो शब्द है राजा और अहन, राजा अहन और सखी इस अंत वाले जो शब्द है उससे समासांत टच प्रत्यय होता है, इसे समासांत टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर राजन है, राजन है ना, तो राजन प्रातिपदिका अहन और सखी मतलब राजन अंत अवयव है जिसके, अहन अंत अवयव जिसके और सखी अंत अवयव जिसके, ऐसे तत्पुरुष समास से जो है समासांत टच प्रत्यय होता है, ऐसे तत्पुरुष समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो वहां पर टच प्राप्त था किम राजन रक्षति में, परंतु यहाँ पर क्षेपे गव्यमान होने के कारण यहाँ पर समासांत प्रत्यय नहीं हुआ, तो किम राजा ही रहा, ऐसे किम सखा, किम सखा। गोरत अधित लुकी से यहाँ पर जो है टच प्रत्यय प्राप्त था, किम गौर यो न बहती में जो है गोरत अधित लुकी से जो है टच प्रत्यय प्राप्त था, और राजा सखी भ्यस्तच में जो है राजा सबसे और सखी सबसे हुआ, राजा सखी भ्यस्तच ठीक है। तो टच प्रत्यय यहाँ पर निषेध हो गया है, बस इतना विशेष है और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है ये जो है इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है अभी, तो फिर मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसका कुछ बोलने लग जाऊंगा, इसलिए इतने ही पाठ रखते हैं, कल पाठ पूरा हो जाएगा ये दूसरा पाठ, पहला पाठ। हाँ ठीक है, 5, 6, 7, 8 रह गया है, कल हो जाएगा। आज तो कितना पड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात सूत्र पढ़ाया। चलो आज पता नहीं नींद क्यों आ गई, थोड़ा दिन में आराम किया भी था तभी नींद आ गई। तो मंत्र पाठ करते हैं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी।